بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. صدق الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. در سوره مبارکه فجر، سوره والفجر، من شما در رابطه با مذمت دنیا و ناپایداری زندگی و اینکه زندگی واقعا ارزش ندارد و همچنین اینکه انسان فریب مال نخورد، مطالبی خواندیم. حال در سوره مبارکه بلد، در این سوره الله عزوجل بعضی از مصارف مال را، از جاهایی که انسان مال مصرف بکند و رضایت خدای عزوجل را به دست بیاورد، در این سوره بیان شده. ابتداءً مثل بسیاری از سوره های دیگر، خدای عزوجل آغاز می فرماید سوره را با سوگند یاد کردن. سوگند الهی برای تأکید است، مطلبی را که خیلی تأکید بفرمایند و روی اون فشار بیاورند، اونجا سوگند یاد می کنند. اینجا الله عزوجل سوگند یاد کرده به شهر مکه مکرمه، تقدس مکه را هم این سوگند میرساند. لا اقسم، این لا اضافه هست، طلاب عزیز قبلا گفته شده لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، سوگند به این شهر، یعنی این شهر گواه است و شما در این شهر تشریف دارید. حلم چند معنا میتونه داشته باشه. یکی حل به معنی نزول هست، یعنی شما اینجا حضور دارید، نزول کردید، ساکن هستید، باشنده هستید. بعضی گفتند حل در مقابل حرم است، چون در حرم امن الهی درگیری ممنوع بود، اما برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درست، به خاطر اینکه رسول الله برای هدفی مقدس و بالاتر از اون حرم که اون هدف توحید و یکتاپرستی هست می جنگیدند. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم را اینجا خداوند فرموده که انت حلن، یعنی در این شهر شما حل هست، به این معنی که برای شما حلال است، برای شما جایز است که مبارزه بکنید. و معنی اول همون که شما اینجا ساکن می شوید. بسیاری از مفسرین گفتن این سوره سوره مکی است، هنوز هجرت اتفاق نیفتاده، بعد از این رسول الله به هجرت میرن و بعد از هجرت مجددن خدای عزوجل مکه را فتح می کند. لذا بعضی معتقدند که این اشاره بر غلبه به مکه هست، که شما بر این شهر نزول میکنید، یعنی غلبه میکنید، این شهر را تصرف میکنید و این شهر میشه شهر شما. و والد و ما ولد، و همچنین سوگند به پدر و به فرزند، یعنی پدر و فرزند گواه هستند. بعضی گفتند چون که ولد متولد میشه از مادر، مراد از والد مادر است، یعنی مادر هم شاهد است و فرزندش هم شاهد است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را آفریدیم اما همراه با رنج و مشقت، یعنی انسان برای آفرینشش رنج ها و مشقت ها برداشت کرد. مادر می دوند این رنج ها را، مادر شاهد است، پدر هم می دوند تا یه حدی. اما بعضی دیگه گفتم منظور از والد آدم علیه الصلاه و السلام هست و ما ولد تمام فرزندان آدم هستند، و منظور از رنج و مشقت فقط رنج و مشقتی که در زمان ولادت هست نیست، بلکه تمام رنج ها و مشقت های زندگی مراد است. پس الله عز و جل می فرماید که والد و اولادش آدم و تمام ذریهش گواه هست، شاهد هست که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان را ما آفریدیم، انسان در کبد، در مشقت. فالمراد من کبد النصب والمشقه، مراد از سختی ها کبد سختی و خستگی و رنج زندگی هست. ببینید رنج زندگی اول آغاز میشه از همون شکم مادر، که انسان در اون شکیم هست، به اصطلاح بچه دان بهش میگن شکیم، انسان در اون هست و انسان یه حالت زندانی دارد، انسان محبوسه در رحم، انسان محبوس است. بعد از اینکه انسان متولد میشه چقدر رنج، چقدر مشقت، چه زحمتی هم برای مادر است هم برای این طفل است. طفلم تا چند روز مریض، مادرم تا چند روز مریض، با چه مشقتی به دنیا میاد. و بعد از اینکه به دنیا میاد انسان بنیش بسیار ضعیف است، انواع مریضی ها، انواع درد ها، هر روز میبینین شب تا صبح بچه گریه میکند، گاهی اصلا پدر و مادر نمیدونن دردش چیه. لذا با از اون جایی که بنیش ضعیف هست زود زود مریضی به سراغش میاد، زود مشکلات میاد، با چه رنجی، با چه مشکلاتی بزرگ میشه. بعد از این که بزرگ میشه رنج هایی که انسان در زندگی میکشه، میبینید که خیلی از انسان ها هستند که خودکشی میکنند، خیلی از انسان ها هستند که شب روز پریشان هستند، سرگردان هستند، به این در و اون در میزنند. لذا همه زندگی با سختی، انسان اگر نگاه بکند حتی کسانی که مرفه هستند از ابتدای زندگی تا پایان زندگی رنج ها و مشقت ها از خوشی ها بیشتر است. و آخر بعد از این که سختی ها میاد دوباره مریضی ها شروع میشه، درد ها شروع میشه. معمولا انسان ها در پایان عمرشون هم مریض، هم عرض کنم ملولند، هم پریشانند، تا اینکه آخر سختی و سکرات مرگ میآید. بعد از سختی و سکرات مرگ، سکرات و سختی های بعد از مرگ شروع میشه، سبحان الله، اونها که خیلی سختتر هست. پس به همه سختی ها اشاره هست. میفرماید فالمرادو ها فی کبد مشقه یکابد مصائب الدنیا و شدائد الاخره. تفسیر مدارک گفته اون مشقت هایی که انسان تحمل میکند هم در دنیا، تمام رنج دنیا را انسان اگر بیاید و اینها را بنویسد یک کتابی میشه، و هم مشقت های آخرت را که الله بهتر میداند. لذا انسان همیش در رنج، در مشقته. پس نباید این انسان به فکر راحت خود باشد، نباید این انسان یه برنامه منظمی داشته باشد که از رنجها، از مشقتها، از دردها و آلام رهایی بیابد. و بعد این انسان آخر بعد از این دنیا، بعد از این زندگی، هم به هر حال این انسان باید به دادگاهی، در دادگاه عدل الهی انسان باید پاسخگو باشد. لذا الله می فرماید ایحسب ان لن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مال اللبدا. آیا این انسان فکر می کند که هیچ کسی بر او قادر نیست؟ هیچ کسی بر او قادر نیست و میگوید من خیلی مال خرج کردم. یقول اهلکت مال اللبدا ای کثیرا، مال زیاد خرج کردم. خب این مال را خرج کردی در چی رایی؟ در راه معصیت عموما خرج میکنن، در راه نظر لغیر الله خرج میکنن، در راه شرک و ترویج شرک خرج میکنن. ان يحسب ان لن يقدر عليه احد حين كان ينفق ام بعد ذلك، در زمان خرج کردن یا بعد از خرج کردن آیا او را کسی نمیبیند که فیساله عنه، که از او سوال کند؟ یعنی بدان که تو خرج میکنی الله میبیند، لذا بستگی داره چه راهی خرج میکنی. یعنی ان الله سبحانه و تعالی یراه فیجازیه فیحاسبه علیه، خدا میبیند و الله محاسبه میکند، طبق عملش بهش جزا میده. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، اگر راه درستی، چون بیشتر در این آیه در این سوره مبارکه در رابطه با مصارف است که کجا خرج کنید، این نوع مقدمه است که ای انسان تو فکر میکنی خرج که میکنی خدا نمیبیند، که گاهی ادعا میکنی من این همه مال مصرف کردم. لذا الله میفرماید ایحسب ان لم یره احد، آیا میپندارد انسان اینکه او را کسی نمیبیند؟ باید این انسان بر این ایمان و باور باشد که همواره زیر دید هست، زیر نظر هست، زیر دوربین و ذره‌بین هست. پس انسان باید حساب شده خرج کند. الله میفرماید ابتدا انعامات را ذکر میفرماید و بعد انتظارات را از انسان. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، آیا ما قرار ندادیم برای انسان دو چشم؟ چه نعمت بزرگی است این دو چشم! اگر این نباشد انسان تصور بکنه نمیتونه خودش را تصور بکنه. و لسانا، الله میفرما به انسان زبانی دادیم، و شفتین دو لب دادیم، که این لب هم علاوه از منافع دیگر چه زیبایی هست برای انسان. و هدیناه النجدین، این همه نعمت ها را که بهش دادیم دو راه را هم بهش نشان دادیم. و هدیناه النجدین، دو راه، یکی راه زلالت، یکی راه هدایت، یکی راه شرک و کفر، یکی راه ایمان و توحید، یکی راه معصیت و گناه، و یکی دیگر راه طاعت و بندگی. الله میگه ای انسان من به تو این همه نعمت ها را دادم، بعد از اون دو راه را هم بهت نشان دادم. فلاقتحم العقبه، چرا این انسان رد نمی کند گردنه را؟ معنیش اینه که در مسیری که ما قرار داریم، وقتی می خواهیم به هدف برسیم، به مقصد برسیم، گردنه های خطرناکی هست. ببینید که از گردنها نیفتید، سرنگون نشید. چرا انسان رد نمی کند گردنه را، برداشت نمی کند؟ رد کردن گردنه چیه؟ و ما ادراک ما العقبه، خبرداری عقبه چی است؟ یعنی این عقبه را، گردنه ها را اگر سپری کردی، پشت سر گذاشتی، به موفقیت بسیار بزرگی دست یافت. اون گردنه که الله معرفی می فرماید مصارف مال هستن. مال ها را در جاهای مصرف کنید که این مصرف تأثیر داشته باشد. مثلا فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبه، فک رقبه، آزاد کردن گردن. اونهایی که اسیرند، اونایی که بردو غلامند، اونایی که در زندانند، اینها را آزاد کردن. میدونید که آزاد کردن اینها قربانی بزرگی میخواد، به این خاطر اینها گردنه تعبیر شدند. سخته اینطور انسان که خدا بهش مال زیاد داده اما یه 100,000 تومان بده، این آسانه. اما اینکه کار بزرگی بکنه، و چنان که تأثیر مهمی داشته باشه، مثلا گردنی آزاد بشه، یک انسانی به خانواده خودش برگرده، این کار کار بزرگی است. به این خاطر گردنه هست. این نیکی بزرگ را که انجام دادی، گویا از گردنه خطر عبور کردی، رد شدی. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اطعام که در روزی گرسنه، ذی مسغبه یعنی در روزی که دارای گرسنگی هست. گاهی روزها روزهای وسع هست، روزهای فراخی هست، روزهای فراوانی هست، همه چیز هست. اما بعضی وقتها روزها روزهای گرسنگی، مثل قحط مثلا، سالهایی که قحط است، ایامی که بازارها خراب است، مردم وضعیتشون خیلی خراب است، این دیگه خرج کردن در این مواقع این خیلی فرق داره. اگر بازار تو خوب باشه، اقتصاد خوب باشه، همه چیز رو برا باشه، منافع دلار دلار به انسان میرسه، خب خرج میکند، اینم توفیقی هست. اما کمال نیست، هنر نیست. وقتی که شرایط سختیه، هیچ کس نداره، مردم گرسنه هستند، در چنین شرایطی کسی خرج میکنه، این توفیق هست. این گردنه را رد کردن است، این از گردنه گذشتن و انشاءالله به بهشت رفتن است. لذا الله می فرماید او اطعام، یا طعام دادنی فی یوم ذی مسغبه، در روزی که دارای گرسنگی باشد، دارای سختی و قحطی باشد، در چنین روزی به چه کسانی بدیم؟ یتیما ذا مقربه، به اون یتیمی که خیشاوند باشد، افضلتر خیشاونده. اگر خیشاوند نبود، یتیم دیگر از همه مصارف بهترین مصرف، اون مصرفی که انسان برای خیشاوندان خودش داشته باشه. چون در این دو چی دو فایده هست، هم صله رحمی میشه و هم مشکل مسلمانی حل میشه، شکمی سیر میشه، حاجتی برآورده میشه، دردی درمان میشه. پس هم درمان درد هست و هم صله رحمی هست، این اجرش مضاعف است. به این خاطر گفته شده یتیمی که با شما قرابت و خیشاوندی داره، ولی اگر قرابت و خیشاوندی نداشت، هم به هر حال اجرش زیاد است. اما این دبل، این بیشتر. او مسکینا ذامت ربا، یا مسکین بدحالی، چی داره مسکین؟ چیزی نداره، ذامت ربا خاک داره. معنیش اینه که تو خونش برو بگرد، خاک میبینی، چیزی دیگه نمیبینی، یعنی بدحال، خیلی شرایط زندگیش سخته. خب حال اون کسی که داره، اون هم مستحق است، مقداری داره. مثلا قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی میگن فقیر اونه که کمی داره، بعضی میگن مسکین اونه که کمی داره، از اون آیه اما المساک اما سفینه تو فکانت المساکین استدلال گرفتیم. اما اونه که بدحالتر است، اونه که نادارتر است، اون اجرش مضاعفه، پاداشش بیشتره. این بر وظیفه ماست که وظیفه ماست پیدا بکنیم اینها را، از شرایط مردم خودمون را آگاه بکنیم، ببینیم چقدر مردم دارن، چطور زندگی میکنن، چه میخورن، چه میپوشن، لذا بعدا به اونها رسیدگی کنیم. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. این ثم تعقیب ذکری هست، برای ترتیب نیست که اول انسان مال بده بعدا ایمان بیاره، نه، این تعقیب ذکری هست، یعنی بعد از اون اینا بشنو که لازم هست این انسانی که این همه انفاق میکند، این انسان شرایط قبولیت را هم داشته باشد. مثلا ثم کان من الذین آمنوا، از مؤمنین باشد، اهل ایمان باشد، و تواصوا بالصبر، و هم دیگر را وصیت به صبر و به تحمل بکنند، و تواصوا بالمرحمه، و هم دیگر را توصیه بکنند به رحم کردن، به رحم و شفقت و محبت. یعنی همدیگر را امر به معروف کنند، توصیه به مهربانی کنند. الله می فرماید وقتی که این بندگان این گونه باشند، اولئک اصحاب المیمنه، این بشارت است. این بشارت هم دنیوی است هم اخروی. در دنیا اینها اصحاب المیمنه، اصحاب الیمین، کسانی که نامه اعمال به دست راست تحویل می گیرند. این کسی که هم ایمان دارد، هم عمل صالح حق خدا را ادا می کند، هم به یتیم می رسد، به مسکین می رسد، به فقیر و دردمند می رسد، یعنی هم حق الله را، التعظیم لامر الله همینه، هم حق الله را انجام میده، الشفقت علی الخلق، هم بر خلق خدا شفقت داره. اینها هستن اصحاب یمین، اینها هستن کسانی که در روز قیامت پروندهشان، نامه اعمالشان به دست راست تحویل میگیرند و انشاء الله وارد بهشت میشوند. اما والذین کفروا، این تخویف اخروی هست، آنانی که کفر بکنند به آیات ما، این آیات را باور داشته نباشند، این دستورات را نادیده بگیرند، هم اصحاب المشأمه، اونها اصحاب شمال هستند، اصحاب چپ هستند، کسانی که نام اعمال به دست چپ تحویل میگیرند. علیهم نار مؤصده، بر آنان آتشی هست که مؤصده به معنی این که محصوره، حصر میشه، بند میشه در همونها، یعنی اینا در آتش بسته هستند و آتش هم مخصوص اینها بسته است، جای دیگه زبانه نمیکشه، فقط بر بدن اینها زبانه میکشه. بله، اینها کسانی هستند که به آیات کفر بکنند و به وظیفه خودشان عمل نکنند.